mwacha ende zake. Ni maneno ya Mungu toka kwenye vitabu vitakatifu. Mimi enzi zangu maneno hayo siku ya jua. Nilifanya mchezo sikuweka uzito kwenye elimu. Hivyo nilishindwa kusoma. Ndio maana namuomba Mungu mtoto wangu usome. Hivyo mimi baba yako nilishindwa kusoma. Ndio maana namuomba Mungu mtoto wangu usome. Soma baba yako napenda. Soma mwanangu usome. Mwanangu soma wewe. Mwanangu soma wewe. Mwanangu soma. Mama yako pia anapenda. Mwanangu soma. Namuomba Mungu akusaidie sana mwanangu usome. Baba yako napenda. Usome wewe. Namuomba Mungu akupiganie wewe mwanangu usome. Mama yako pia anapenda. Usome mwanangu. Mimi na mama yako tunapenda sana usome. Ukifanya mchezo maisha yetu mwenyewe unayajua. Ukifanya mchezo tutakuwa wageni wa nani. Soma we. Soma mwanangu. Soma we. Soma mwanangu pengine utakuja kutuokoa we baadaye. Soma mwanangu soma wewe. Mwanangu soma. Baba yako napenda. Mwanangu usome. Napenda mwanangu usome. Mimi baba yako sikubahatika kusoma. Soma mwana. Mama yako pia anapenda. Toto wangu usome. Usome wewe, pengine unaweza okoa familia yetu. Baba yako napenda. Toto wangu usome. Kazi ya ulinzi ni ngumu na kumilia usome. Soma we mwana. Mama yako pia anapenda. Soma mwana usome. Nabeba kirungu na ngatwa na mbusi kukucha. Kwa jiri yako mwanangu usome. Mama yako napenda. Toto soma we usome. Maisha bila kusoma ni magumu mwanangu. Soma mama yako pia anapenda. Soma mwana usome. Mimi na mama yako hatuchoki kukuombea we. Baba yako napenda. Mungu akusaidie. Usome. Mungu akusaidie. Usome mwanangu. Usome. Mama yako pia anapenda. Zege pesa zote nimepeleka shure. Baba yako napenda. Mwanangu soma we. Usome. Robo tatu ya mshahara wangu wote nimepeleka shure. Mama yako pia napenda. Mungu akusaidie. Tumeuza ngombe pesa zote tumepeleka shure. Baba yako napenda. Mwanangu soma we. Tunamuomba Mungu wa mbinguni afanye njia. Baba yako napenda. Mwanangu soma we. Mama yako kauza chapati pesa zote tumepeleka shure. Mama yako pia anapenda. Mwanangu soma we. kila nikikumbuka. Maisha magumu ninayoishi, uzembe wangu umechangia. Nilifanya mchezo nikiwa shule mwanangu, niliona sifa daftari langu kujisaishia. Leo hii najuta natamani kusoma. Niliona sifa kutoroka shule kupitia dirishani. Leo hii najuta natamani kusoma. Napendwa na wazungu lakini lugha inanipoza. Leo hii najuta natamani kusoma. Nikimwona mzungu kwa mbali nabadilisha njia, naogopa asije akanisemesha how are you, na lugha sijui. Soma mwanangu, soma, soma wewe, baba yako napenda. Soma mwanangu, soma mwanangu, soma mwanangu, soma wewe mwanangu, soma. Mama yako pia anapenda mwanangu, soma, soma, soma, soma, soma mwanangu, mimi nakuombea. Mama yako anapenda mwanangu, soma, soma mwanangu, Mungu akusaidie, soma. Mama yako pia anapenda soma mwanangu, soma mwanangu, soma wewe mwanangu, soma. Baba yako napenda yasije yakakukuta kama yaliyonikuta mzazi wako. Jitume kusoma na sisi tunajituma kukuombea. Baba yako napenda mtoto wangu, soma. Soma kwa bidii, Mungu atafanya njia mwanangu. Mama yako pia anapenda mwanangu, soma wewe. Mungu amesisitiza tusiache elimu iende zake. Baba yako napenda mwanangu, soma wewe. Ukijituma Mungu anakukumbuka. Mama yako pia anapenda soma mwanangu, soma.